Vi ska spela en låt som jag spelat på alla Bob Hund-konsert sen vi började. Jag kommer inte ihåg hur många det är. Vi kanske har spelat, vet inte, massor, 400 sekunder eller, jag vet inte längre, men allt på ett kort heter den i alla fall. Intresserad av publiken att jag är lite sugen på att köra en låt till. Är det okej med er? Jag känner ibland så att vi kanske skulle åka tillbaks till Helsingborg, jag och Jonas, direkt så här och sluta spela. Vad tycker ni? Ska vi göra det? Vi har Stockholms tillstånd att köra en låt till, jag och mina stockholmare. Bra! Ja, då ska vi inte göra det krångligare än att man börjar som man brukar göra i rock.